L'autor de l'obra d'avui, Joan Baptista Soriguera, s'enfrenta amb el llegendari Don Joan, personatge, diríem, universal, presentant-lo d'una manera senzilla, adaptat a les costums de la nostra terra. Si Tirso de Molina, Zorrilla, Marañón, Machado, Vicenta, Molière, Dumas, Mérimée i molts d'altres en donen d'ell, de Don Juan, la seva versió, per què no en Joan Baptista Soriguera no pot presentar-lo segons el prisma català al gran escenari de la vida que és el teatre? Escolteu-lo tot seguit i podreu, com diu l'autor, jutjar. Don Joan, original de Joan Baptista Soriguera, adaptació radiofònica de Florència Grau. Assessor, Manuel Cubeles i Soler. Repartiment, Rosalia, Mercè Sampietro. Elvira, Marta Angelat. Nuri, Maria Ferran de Gil. Joan, Josep Torrents. Lluís, Jesús Ferrer. Jordi, Joan Pera. Secretari de la Vida, Josep Maria Angelat. Direcció, Ricard Palmerola. Quin lloc és aquest, Jordi? On som? Som a l'antesala del món. A l'antesala del món? I ara, on anem? Anem al món. Quan sortirem per aquesta porta, un núvol blanc cobrirà els nostres cossos i ens separarà suaument i lentament. Jo tindré por, Jordi. No vull allunyar-me més de tu. T'estimo. Tota sola em veuria perduda i sofriria massa. Vull estar sempre al teu costat. No em deixis. Cal que sigui així. L'obra de la vida no pot aturar-se. Només en el món serem sempre l'un per l'altre. Ens trobarem allí un dia i ens estimarem. I aleshores viurem feliços. Però per què hem de separar-nos ara? Si jo et tinc a tu... I tu em tens a mi. Núria, estimada meva, cal obeir la llei de la nostra existència. Avui no tenim encara vida. Veus, anem nus. No tenim vestits ni posseïm cap sentit. No coneixem l'alegria ni la tristesa. Ens acompanya només una força rara que ens permet de caminar fins al llindar d'aquella porta. Ens sembla per un moment que podem parlar i comunicar-nos, però no podem fer altra cosa que avançar i entrar en el món dels vius. Jo t'estimo. No et vull deixar. La nostra vida començarà dins d'un moment. Ni tu ni jo no ens adonem de res. Ens caldrà passar uns anys sense veure'ns, durant els quals la nostra memòria no guardarà cap record de nosaltres dos. No ens coneixerem, però els nostres cors manifestaran una inquietud, tindran un pressentiment i cercaran adelerats l'ocasió per descobrir-nos i lligar-nos. I aleshores ens estimarem i serem feliços. I com sabré jo que ets tu? Ja no recordes allò que ens han dit aquí dins? Tu i jo som dos éssers que hem estat creats per viure plegats i estimar-nos. La vida forma parelles ideals i, immediatament, aquestes parelles són dispersades, ignorant-se, fins que arriba el moment que una espurna amorosa les aplega i els disposa a la felicitat. Ara, ja sabem on començarem a viure. Tu naixeràs en una família que viu en el Pla de l'Urgell. Tindràs altres germans. Coneixeràs el nom dels ocells i de les flors. Faràs una vida calmada, compartint el teu amor entre la família i les modestes feines de la llar. Tot això es troba escrit en aquell llibre gros que ens acabem de llegir. Vine, mira a través d'aquesta finestra. Veus? Allí hi ha la casa que t'espera. Tu naixeràs allí i viuràs pensant en mi. Aquells són els teus pares. I tu? Mira ara, més cap a l'esquerra. La meva casa es troba darrere d'aquelles muntanyes. Els dos viurem a les vores del Segre fins que serem grans. Però on ens trobarem? I quan? Ho ignorem. Els nostres cors estaran sempre desperts i els nostres ulls ens descobriran. Déu crea l'home i la dona per unir-se i estimar-se i els deixa lliures en llurs actes. Tinc por, Jordi. No ho sé, però el cor em fa pensar que tot el que dius potser no podrà realitzar-se. Pot fallar un detall i veure'ns després separats per sempre. No podríem seguir units tal com ara estem? És inútil rebel·lar-se. I què ens farà conèixer? Una mirada, un gest, una oportunitat insignificant. Jo et trobaré, et veuré, et parlaré, i el cor em dirà que ets la meva elegida. Altres homes podran també veure'm i parlar-me. Tu no has d'escoltar-los. Espera'm a mi. Si et lligues a un altre home, no seràs feliç. T'esperaré. Pots estar-ne segur. Però com sabré que ets tu? Sí. Hi ha un medi molt senzill. Cadascú de nosaltres porta una mitja moneda a la mà. Les dues meitats coincideixen exactament. Hi ha en el món centenars de milions d'aquestes monedes que han estat dividides sàviament i totes són distintes. Només les nostres meitats poden tornar a reconstruir la moneda primitiva. Tingues cura de no perdre-la i això ens donarà la seguretat del nostre retrobament. Ara, abraça'm i caminem cap a la porta del món. T'enyoraré sempre. No podràs enyorar-me. Ja t'he dit que, al passar aquesta porta, ens envoltarà una boira espessa i no en recordarem d'aquests moments. Esdevindrem de cop i volta infants i, a poc, anirem aprenent a parlar i a sentir, lligats per complir-te les lleis del món que ens haurà donat un cos i la vida. Vindràs a cercar-me. Et necessitaré. Estarem a la Terra només el temps que la voluntat superior ens assenyala. No podríem deixar la vida quan volguéssim, sinó a la seva hora. I si provéssim de retenir-la, tampoc ho podríem fer-ho. Em sembla que ja no et sento. Et veig molt lluny. Sigues forta. Camino és-me perduda. Em sento de fallir. Nuri, em resta una cosa per dir-te. Em sents? Veig apropar-se el núvol blanc. Abraça'm, Jordi. No perdis la mitja moneda que portes a la mà. Per apropar si coincideixen les nostres meitats, hem de trobar-nos sols. Ho sents, Nuri? Sols. Sols. Ben sols. Passem la porta. Així, abraçats. Tu i jo hem de reunir-nos. I estigues segura que ens trobarem. Travessaré els rius, correré els camins i remouré les muntanyes fins que descobriré on ets. I aleshores sabré atraure't cap a mi. La vida que anem a començar, Joan, em semblaria buida i mancada de sentit si no pogués tenir-te a la vora. Pensaré sempre en tu i t'enyoraré molt. Totes les dones t'envejaran la bellesa singular, el gest airós i la rialla de vidre, Rosalia. Els Els teus ulls m'enlluernen i m'atrauen. Amb una força irresistible, et veig la dona més ardida i perfecta. Tots els homes cauran als teus peus. Vine als meus braços i deixa que besi els teus llavis. Les teves paraules m'encanten i em lliguen. Atura't, Joan. Ànima corrompuda. Has falsejat el joc de l'amor. La teva llei és només la mentida. Qui és aquesta esperitat? La dona que tens als braços m'està destinada a mi. Me l'has pres. Ella se m'ha donat voluntàriament. M'estima. Menteixes. Les teves paraules l'han enlluernada i seguia les palpentes les teves promeses enganyadores. I tu qui ets? Per atrevir-te a venir a torbar-nos i tractar de rebassar-me la dona que accepta la meva companyia. Jo sóc el predestinat a viure amb ella. L'home que ha de compartir en el món les seves alegries i els seus dolors. Com pots justificar la veritat d'aquestes paraules? Me n'he informat el secretari de la vida mentre anava llegint el gran registre, que porta els nostres noms així com també les nostres vides. La Rosalia és meva. Deixa-la lliure, doncs. I vés a cercar la teva companya, que està allà dins esperant-te. No ets encara el meu home, Lluís. Jo sóc lliure d'estimar-lo. Si així em plau. Enrere, Joan! Deixa'm passar la porta del món donant la mà a la meva elegida. Aquí la tens. No et valdrà res de voler matar-me. Avui no pots prendre'm la vida, perquè encara no la posseïm. Dóna'm allò que és meu. Te la cedeixo de bon grat. Després de tot, l'he tingut ja als meus braços i ha cedit als meus capricis. Ara te la torno. No em mancaran altres dones que me la faran oblidar. T'atreveixes a parlar així al meu davant? Enganyador vanitós. No et vull retenir més. Seguiu lliures la vostra via. Procura no posar-te més en el meu camí. Vaig a cercar la meva companya, que està esperant el meu retorn. La necessito per entrar en el món. Un cop allí ja trobaré la manera de deixar-la. I si cal, de fer-me perdonar després. Fins a sempre. O fins a mai. No es pot negar que és un home encisador. La seva presència m'il·lusiona i les seves paraules em dominen amb una força sorprenent. No diguis disbarats, Rosalia. És una ànima menyspreable. Posseix el secret de fer-se estimar. No siguis una dona irreflexiva. Tingues una mica de caràcter i voluntat. Al costat seu, em sentia feliç. Estàs confonent l'amor amb el plaer. És que una cosa i l'altra no poden ser el mateix. Només quan tenen un origen legítim i unes intencions nobles. Oh, per què no podria ser ell el meu company? Estàs delirant. T'ha pres sense cap dret. T'ha arrencat de mi. I després de tenir-te als braços, t'ha abandonat. Sí. I encara s'ha mofat de tu com si fossis una dona perduda i un objecte qualsevol. Però no em sento ferida. Ben al contrari. El perdono generosament. L'estimes encara. Què en trauria de contestar-te? Deixa que gomboli els meus records que m'omplen d'una felicitat esclatant. Tu no pots ser la seva elegida. Hi ha hagut un error. Rosalia, vols ensenyar-me la teva mitja moneda? Vull comprovar si coincideixen. No és millor viure en el dubte. No vulguis enfrontar-te amb la crua realitat. Seguim avançant. Ens manquen ja poques passes per caure en el regne dels somnis i en el llarg parèntesi que ens espera. Però després ens trobarem de nou. Ara podem reparar encara la fatalitat. Res no s'ha produït, perquè la realitat no existeix. Si passem la porta dels núvols blancs, ja no hi haurà remei. I el demà serà per mi una xarxa espessa de sofriment i desesperació. Deixa'm veure la teva mitja moneda per comprovar-la amb la meva i assegurar-me que les dues formen una unitat perfecta. No et costarà gaire de fer-me content. Tinc dret a tranquil·litzar-me. No et demano cap esforç. Obre la mà i apropa la mitja moneda a la meva. No puc. La meva voluntat es resisteix a obeir-te. Jo no vull dominar-te, Rosalia. Accedeix a fer la prova. Dóna'm la mà. Ho veus? Ja està. Sí, coincideixen exactament. Les nostres ànimes han d'unir-se en el món. Tu ets la meva companya. Desconfia de mi. No em sento atreta cap a tu. El meu pensament vola lluny, de pressa i sense aturar-se mai. És inútil insistir. Hi ha un error en nosaltres. Tornem a dins. Jo no vull començar una vida entre l'angoixa i la mentida. No vull seguir-te. Al teu costat em sento forta i amb l'esperit independent. Ves-hi sol, si et plau. He de parlar amb el secretari de la vida. Necessito desfer l'error que... On vas? Perdoneu-me. Volia parlar amb vos. Ho sé. Per això he vingut. Sabíeu que venia a trobar-vos? Sí. Tots vosaltres sou, mentre esteu aquí, com un vidre clar i transparent. I sabeu també tot el que pensava dir-vos? Sí, ho sé. No hi fa res. Jo vull tornar enrere. Entrar de nou allí on es fixen els nostres destins i protestar. No pots tornar enrere ni entrar altre cop. L'altre ha entrat. És que l'acompanya algun privilegi? No, no, no, ell anava sol. No tenia parella i ha vingut a cercar-la. Però el teu cas és distint. Tu has de seguir endavant, donant la mà a la teva companya. No és la meva companya. És el meu enemic. Al seu costat només hi trobaré la falsedat i el dolor. Dependrà de tu que us uneixi un gran amor. Ella no m'estima. S'ha deixat abraçar per un altre home. Ella només pot estimar-te a tu. Tots els altres incidents seran passatgers. Has de saber atreure-la per l'abnegació i el sacrifici. Perdona'm, Lluís. No. No puc perdonar-te. Has ferit el meu amor propi. Obrireu els ulls en una casa situada enmig d'una vila immensa. Allí, en el món, estareu dotats de les facultats de sentir i pensar. Sereu lliures. Encara és hora d'evitar el que pot ser irremeiable. No puc fer-hi res. Està escrit així. Jo no faig més que complir les ordres rebudes. Perdona'm, Lluís. Procuraré esmenar-me. No, no et crec. No et puc creure. Ha arribat el moment de caminar i passar la porta. El demà està ple d'esperança. No perdeu el coratge. Tots sereu responsables dels vostres actes. És allí on podeu corregir-vos i salvar-vos. En el món es troben els elements que poden ennoblir o humiliar les ànimes. La felicitat i l'honor, la lluita i el sacrifici, i també el pecat i el dolor i la caiguda i el penediment. Com a secretari de la vida, no puc dir-vos res més. Endavant. Se n'ha anat. Sento una boira davant dels ulls. Les forces m'abandonen. Dóna'm la mà. Anem, Lluís. Tu, Joan, ets més fort que jo. Ets una ànima gran. I jo sóc una ànima petita. Al teu davant cal que sigui sincer, Elvira. Només amb tu puc ser-ho. Jo no vull dominar-te. Voldria que m'estimessis, però no sé si ho aconseguiré. Et veig sempre a punt d'abandonar-me. Tens una inquietud trasbalsadora. Creu-me, Elvira. Porto en el pit una muntanya de passions. Ni jo mateix no arribo a saber què penso, ni què desitjo. El meu destí m'empeny endavant. Envers el desconegut. No caben en el meu cor les flames que llença el foc que em crema. He de córrer sempre, sense aturar-me ni mirar enrere. Tu ets com una llum que em segueix tota hora, però mancada de força. I jo ho arrossego tot, amb el meu pas al·lucinat. Em veig com un gegant que encén els boscos al passar i arrasa les muntanyes. Però el meu cor és com el d'un infant. Per què ets tan tendre, tu? Elvira, per què ets tan dolça i amorosa? Per què ets tan petita? No pots créixer de repent, fer-te més gran i assenyalar-me el camí que he de seguir? Jo et voldria com una mare que té un infant als braços, somniar que em necessites i m'esperes cada dia i poder omplir-te el cor amb el meu amor. Però tu no m'escoltes. Estàs al meu costat, però tens la mirada clavada a l'infinit. No sents el pes de la meva presència. Em sento córrer veloç amb la fúria del vent, donant tomballons, com les ones del mar en un dia de tempesta. Tinc força, però no la puc dominar. Em sento emportat com una fusta al mig d'un torrent, a mercè de l'aigua desenfrenada. M'atreu l'abisme. I no sé si és pecat. Horror. Em fas por. Deixa'm. I si tu m'abandones? Qui em salvarà? Deixa'm. Em trobo cansada, com si hagués viscut mil anys. Jo no sóc com vosaltres. Porto dins de mi una força poderosa que trenca els límits i la mesura de les coses. Presento que passaré pel món com una ombra fangosa que destrueix la virtut i el sentiment. Potser tota la meva vida no serà sinó un esglai constant. I després, mort i tot, quan el meu cos acabarà la seva cursa precipitada, sento que la meva ànima seguirà encara corrent esfereïda. Seré com un símbol de pecat i de desordre. I cada nit, tothom em veurà passar al lluny, travessant camins i muntanyes damunt d'un cavall blanc despocat, deixant darrere meu una ventolera funesta, amb la meva capa agitada. No puc escoltar-te més. Vaig entrar en el núvol blanc sense tu. Atura't, Elvira. Ajuda'm amb la teva mirada compassiva. No m'abandonis. Tu ets l'únic ésser que em pot comprendre i salvar-me. Has dit que el pecat t'atreia, i jo vull ésser pura com la llum del dia. Sí, he dit que el pecat m'atreu, però no pas el pecat ordinari. Viuré sempre sense conèixer els vicis que dominen els altres homes. Mentre t'esperava allà dins, durant el temps que el secretari de la vida ha sortit a sembrar l'harmonia en aquesta estança entre dos éssers que manifestaven llur desacord momentani, jo he pogut llegir el meu destí en el gran registre on hi han escrites les nostres vides futures. Allí he vist tots els pecats que corrompen els homes. L'afany de riquesa, el còrrec de l'avarícia, el fang de l'enveja i la flama de la luxúria. Jo no tindré cap d'aquests vicis, al contrari. Menysprearé els honors i els diners. Seré bo i generós. I faré tot el bé que em sigui possible. El meu pecat serà la bellesa i la gallardia. No t'entenc. Em fas fugir de tu. Em crida el sol de la meva vida cristal·lina. No marxis. No m'abandonis. No vinguis a pertorbar la calma del meu cor. Vaig a gaudir una infància inefable, que jo procuraré allargar tant com sigui possible. Espera. No puc. M'atrau aquesta porta. Em crida la boira i el silenci. Me'n vaig. La meva Elvira. La meva amiga. La meva companya ha fugit de mi. M'ha abandonat. No em vol comprendre. Li he fet por i només li he contat una part de la meva vida. No li he dit tot. He callat que el meu cos estarà ple de bellesa, que triomfaré en amor, que avançaré els cors fàcilment i que un dia mataré un home. Sí, prendré la vida a un ésser com jo en una baralla d'honor. Jo portaré en mi el pes feixuc d'una pena amb la qual es condemna un home, només cada 10 segles. Ho he llegit en el gran llibre. I no ho he pogut esborrar. Vaig a complir un destí superior a les meves forces. Seré un personatge, un home de relleu en el món, però només per esdevenir un exemple vivent de refugi i d'esmena pels altres. Vaig a trobar la meva Elvira. Amb ella tindré sempre la sinceritat d'un infant. No vull que s'allunyi de mi. Cada moment que tardaré en passar a la porta serà un any en la vida. Mentre resto aquí, li dono a ella joventut. Però ja no m'és possible d'esperar més temps sense veure-la. Ja vinc, Elvira! Ara tots estan vivint els millors anys de la vida. Són uns infants que salten i juguen, absents d'amors i de passions. Els veig d'aquesta finestra estant i costa de creure que poden endurir-se i dramatitzar-se com fan després que arriben a grans. Fins a mitja vida són com les roses d'un jardí, plenes de color i de perfum. I aleshores esdevenen secs i invariables com els troncs morts dels arbres sense saba ni fulles. Ara es transformen. Es van fent grans. Com creixen de pressa. Ja no riuen ni canten. Els dominen a tots les passions humanes. Però sempre és el mateix joc. Es creuen grans i no mesuren llur petitesa. Deixem-los. Me'n torno a dins, que la feina m'espera. Veritablement, el món és un prodigi d'exactitud i de meravella. Nit de tempesta. M'omple de besarda. On és en Jordi? Sóc aquí. Al meu costat, no has de tenir por. Vine, Jordi, no em deixis sola. Necessito la teva companyia. Aquests trons sembla que aixorden el món. I els llampecs es filtren per la finestra amb la força d'una flama devoradora. Ja passarà. Tot en el món és efímer. I la tempesta, com les altres coses i com nosaltres mateixos, acabarà per anar-se'n lluny. Però tu, Nuri, guarda la calma. Que els teus nervis no s'alterin. Ja sé que tu només desitges el meu benestar. A casa nostra no hi ha lloc per al desordre. La nostra vida, Nuri, és reposada com aquestes terres que ens procuren aliment. M'estimes com sempre? Potser t'estimo més encara quan veig que em necessites. El meu amor creix si tu et sents feble o sofreixes. La teva vida és el pèndol del meu cor. De tu depèn, doncs, que es mogui acompassat, o bé que s'ompli d'inquietud i bategui dominat per una turbació agitada. Sempre m'han fet por les tempestes. Són més fortes que jo. No pensis coses estranyes. Encara plou? De bo i millor. El cel està tot negre, i no sembla pas que tingui ganes de mainar. Pobre d'aquell que es trobi pel món sense xupuc i l'hagi sorprès la tempesta en algun camí. Qui vols que vagi pel món en aquesta hora? La nit és negra com gola de llop. I l'Elvira, on és? A la seva cambra. De segur que ja dorm fa estona. I nosaltres també hem d'anar a dormir. Ja he tancat la porta del carrer. Quan érem petites, amb la meva germana ens costava de dormir-nos les nits de tempesta. Jo necessitava tenir-la al costat i tocar-la. Quantes hores he passat així, pregant en veu alta que els núvols s'allunyessin, perquè el sentia damunt meu com una amenaça. Bé, Nuri. El dia d'avui ja no pot portar-nos res més. Demà serà un altre dia. Jordi! Nuri! Què passa? Què tens, Elvira? He vist, a la lluïssor d'un llampec, un home damunt d'un cavall blanc que corria pel camí del torrent. Però, germana, no dormies encara? No podia dormir. La tempesta desfermada m'atreia. He obert la finestra i m'extasiava davant l'espectacle ombrívol de la nit en revolta. El soroll dels trons m'enardia, i a cada llampec els meus ulls recorrien els prats i les serres regalimant de pluja. La bellesa de la terra en aquests moments és incomparable. No és prudent obrir la finestra en una nit com aquesta? Per què fas aquesta raresa? Ai, què sabeu vosaltres? És un plaer que no podia deixar escapar, si haguéssiu vist. Truquen a la porta. Potser és l'home del cavall que tu has vist, Elvira. No, no és ell. No pot haver seguit el camí i voltat la torrentera fins a trobar el pont, al peu de les primeres cases del poble. Doncs qui vols que sigui, si no ell? Algú altre, que sé jo. Vaig a obrir. Pregunta abans qui és. Entreu a la cambra, vosaltres. Si cal, ja us cridaré. Sí, Jordi. Anem, Elvira. Entreu. No puc pas deixar-vos al carrer en una nit com aquesta. Gràcies. Déu us ho pagui i us doni molts anys de vida. Aquí podeu seure i refer les vostres forces. Però esteu mullats. Vaig a cercar-vos robes eixutes per canviar-vos. Només la Rosalia. Jo, amb aquesta capa, he pogut guardar-me de la pluja. Tinc fred, Lluís. Sí. Veniu, Rosalia. La meva esposa us ajudarà a canviar-vos. Mai no havia vist una nit semblant. Veritablement, la fosca i la pluja havien de fer difícil el camí. No distingíem un arbre dues passes. Avançàvem per instint. Estareu cansats, doncs. Avui Jo crec que els nostres cossos no coneixien la fatiga. Però ara estem lluny ja del perill. Esteu lluny del perill? És a dir, el perill no estava en nosaltres. Aleshores, per què fugíeu? Ella, la Rosalia, se m'ha emportat. Jo no hauria sortit de casa en una nit com aquesta. Teníeu por? Ella tenia por. Jo tinc la consciència tranquil·la. Ella m'ha obligat a abandonar casa nostra, deixant mort el seu pare al mig de la cambra. Deixant mort el seu pare? Aquesta dona és un monstre. Jo no puc estimar-la. I el seu pare, com ha trobat la mort? Li ha clavat un ganivet al cor. I el vell s'ha desplomat a terra. I ha tingut el coratge de matar el seu pare? No, no, no ha estat ella qui l'ha mort. Encara que en sigui la causa. Vos, doncs? No, no. Jo tampoc no l'he mort. Ha estat ell. Sempre ell. És un ésser capriciós i dominador que s'ha apoderat de Rosalia i l'ha encisada convertint-la en el seu joguet. Té un poder d'atracció sorprenent que el fa irresistible a les dones. I la meva Rosalia ha caigut en la xarxa espessa dels seus encants. I no pot sortir-ne. S'agita inútilment i sense poder-se'n desprendre. Jo no compto res per ella. El nostre amor ha quedat destrossat com un mirall que es trenca al cau de terra. No. Jo no puc estimar-la més. Tingueu serenitat. Calmeu-vos. Ja li has explicat per què ens trobem aquí. Per què havia d'amagar-ho? No és la veritat. Deixeu-lo parlar. Això li tranquil·litza l'esperit. Has abandonat el teu pare mort a casa teva i m'has fet fugir amb tu com si fóssim dos lladres. No us estimàveu el vostre pare? Sí que l'estimava. Sempre he estat una bona filla i l'he respectat. Doncs per què el deixàveu en els últims moments? Què podia fer per ell si ja havia perdut la vida? Una vegada mort, tot el meu amor i els meus esforços eren ja inútils. El vostre deure és donar-li sepultura, tal com us imposa el més elemental dels preceptes filials. Ha fugit per salvar l'altre. Qui és l'altre? L'assassí, el culpable de la nostra desgràcia. Heu fugit per salvar un criminal, l'assassí del vostre pare. Jo no podia fer res més. Quina ànima la vostra. Quin cor més tendre. Jo no volia barrejar el meu pare en els meus assumptes privats, però ell... sentir ferit el seu amor propi i volgué defensar el meu honor, que creia en perill. Es posà al mig i trobà un braç forçut que el detingui amb violència. Jo vaig intentar salvar-lo, però la lluïssor d'un punyal en l'aire m'omplí de terror. No vaig veure res del que succeïa perquè tenia la cara tapada amb les mans. I quan vaig obrir els ulls, el meu pare jeia a terra ferit de mort. Pronunciar cap paraula. Jo li aixecava el cap i li demanava que tingués coratge, que sabria tota la veritat. Però ell només intentà somriure. I les forces l'abandonaren. Quan veié l'home mort, l'altre corregué cap a la porta i fugí com un esperitat. Aleshores va començar a arribar la gent del poble. Algú l'havia vist fugir i el denunciar. I em digueren que el jutge venia per aclarir els fets i que em faria declarar contra el culpable. I tu el volies salvar. Què podia fer en aquells moments? El meu pare ja era mort i res no podia tornar-li la vida. Les meves paraules només havien de servir per matar un altre home. Vaig tenir horror d'un altre mort i jo no volia ser-ne responsable. Per què l'estimaves? L'estimava? I què sé jo? No era mort el que em mogué en aquells moments a fugir, sinó un sentiment d'humanitat. I per què havia vingut ell a casa? Per tu, Marta, tu! Calla! No discutiu més. Deixem les coses així. Sí, Jordi. Els dos estan cansats i farien bé de dormir unes hores. Acompanya'ls a la cambra, Nuri. Veniu i no us preocupeu més aquesta nit. Aquí descansarem. Es estan desfets. I encara tenen forces per barallar-se. Ara que reposin. I demà ja veurem com poden arranjar-se les coses. Què en penses tu d'aquesta parella? Em sembla que val més no fer judicis per ara i tant. Duen l'ànima torturada. El nostre deure era acollir-los, perquè hem de donar la mà a la humanitat malaurada. Però no està al nostre poder oferir-los una solució. És valentia o atreviment el que ha fet aquesta dona? O encegament? O inconsciència? No ho sé. Han trucat? Serà ell. El cor em diu que arriba. Qui és ell? L'home que he vist a la lluïssor d'un llampec, que corria damunt d'un cavall blanc. Aquesta nit està plena d'emocions. Vaig a obrir. Entraré a la cambra de la Nuri. Abans, però, escoltaré una estona. Veritablement, aquesta nit és infernal. I com us aventureu a sortir? Ni la nit ni la tempesta em fan por. Sou valent, tanmateix. Ho creieu vos així? Jo vull pensar que tothom faria el que he fet jo. I si vos, per exemple, haguéssiu comès algun crim, creieu en aquest cas que també tothom hauria estat capaç de cometre'l? Però jo ignoro que hagi pres la vida ningú. Heu vingut amb el vostre cavall pel costat del torrent, no és veritat? I heu entrat al poble pel pont de pedra. Sí, en efecte. Com ho sabeu? Us han descobert lluitant amb la tempesta. Aleshores, reconeixeu que no era jo sol a posseir la valentia. Gaudir de l'espectacle d'una nit tempestuosa és, tanmateix, tenir un esperit despert i agosarat. Perdoneu, no he estat jo qui us ha vist arribar, sinó l'Elvira, la germana de la meva esposa. Ah. Reconec que la joventut és irreflexiva i temerària. Així doncs, m'esperàveu. O, el que és igual, sabíeu ja que havia de venir. En certa manera, així és. Comprovo que em feu objecte d'un acolliment, més aviat un xic fred i ple de reserves. No podia ésser d'altra manera un home que du un pes tan feixuc en la seva consciència. Aleshores, seria extraordinari que jo em sentís lliure de tota culpa i absent de la més lleu preocupació. Vos no podeu parlar d'aquesta manera. Sou, potser, el meu jutge? El vostre jutge és la vostra pròpia ànima. Vos acabeu de cometre un crim. Ja no cal que parleu més. Han arribat a aquesta casa la Rosalia i en Lluís. No m'he equivocat. Ells es troben aquí i us han explicat la mort del vell. Us han dit, sens dubte, que jo l'he mort i que després he fugit corrent per salvar-me, com un covard, com un ésser vil i menyspreable, que té por i no coneix la dignitat. Igual que la fera sangonent i miserable, que mereix la persecució i la mort. No us manca clarividència en els vostres pensaments. I vosaltres, us ho heu cregut? Sense conèixer-me, sense deixar-me parlar, heu aventurat sobre mi un judici terrible i no hi ha força en el món per destruir-lo. Ara veig que ja em coneixíeu quan he arribat aquí, que la meva persona us era familiar abans que passés la porta del carrer per primera vegada. No és cert que vos heu mort el pare de Rosalia? Jo no l'he mort. Només recordo que ell s'emplantà al davant per evitar que entrés a casa seva, que aixecà el braç i que m'amenaçà amb un punyal. Després, jo vaig defensar-me, resistint amb força, fins i tot amb violència, i que al sentir la veu d'en Lluís que s'apropava, vaig fugir corrent, sense saber el que feia ni el que havia passat. Jo no sabia que el vell era mort. Fins ara, que vos m'ho heu dit. Rosalia! Joan, ets aquí. Oh, abraça'm. Elvira, per què has vingut? Anem. No vull que vegis escenes que no són dignes de tu, ni d'aquesta casa. Rosalia, per fi he retrobat els teus braços. Tenia el pressentiment que ens seguiries, que et tornaria a veure aviat, que no t'havia perdut. Sí, he vingut seguint els teus passos. Ja ho veus. No puc separar-me de tu. On has anat? D'ençà que vas fugir corrent de casa. Jo no sabia que el teu pare era mort. Es va posar al meu davant i vaig defensar-me. El punyal era seu. El va treure per fer-me por. Jo li vaig doblegar la mà i va caure a terra. Si vaig fugir, fou només perquè vaig sentir en Lluís que venia. No puc suportar-lo. I ell t'estima, n'estic segur. Ara és aquí, en aquesta casa. No, no cal que m'ho confirmis. Sí. Hem vingut els dos. Però... per què vau fugir? Per tu. Jo volia salvar-te. Et van veure sortir de casa corrent i prompte la gent del poble començar a arribar i fer preguntes. M'obligaven a declarar contra tu. I això no podia fer-ho. He tornat a casa teva quan tu n'havies sortit. I m'he llançat al mig del carrer per trobar-te. A la sortida del poble m'han dit que t'havien vist en aquesta direcció. I jo he volat fins a tenir-te altre cop a la meva vora. Et veig com un gegant. Com un colós que domina els elements i esclavitza el meu cor, el seu caprici. Tu ets meva, Rosalia. Vine. Vull abraçar-te. T'estimo. Per què no et puc odiar? Mira aquesta mitja moneda que portes al coll. Mai no te l'havia vista. Jo també en tinc una de semblant. Deixa'm provar si coincideixen. Veiem. Són iguals? No. I manca una dent petita. Ajuntant-los, sembla que van a coincidir exactament, però... no arriben a fer la rodona perfecta. És una mala senyal? No pateixis. Demà l'allimaré una mica. No ho facis. Sembla que vulguis obligar totes les coses a seguir el teu gust. Deixa'm fer a mi. Com si només existís la teva voluntat en el món. Rosalia. Rosalia. El cor em deia que s'apropava el perill. Tu aquí, ombra funesta. Lluís, no he vingut en so de guerra. Quan he sentit trucar a la porta, he pensat de seguida que series tu. Ens has seguit per aquests camps, sota la tempesta, flairant com un gos el rastre de la presa ferida, o millor encara, com el llop que cerca de l'arat la seva propera víctima per clavar-li els ullals. I ens has trobat, enterbolint de nou la nostra vida i imposant-nos la teva presència insuportable. Però tu... tu no pots viure en pau. Mira't les mans. Les portes brutes de sang. T'equivoques. Jo no he mort al vell. Ho he vist jo mateix. I goses negar-ho. Deixa'l, Lluís. Nosaltres no podem tornar-li la vida. Tu has perdut la dignitat. Què més pots perdre encara? Et podria dir que l'estimo. Que vull anar-me'n amb ell. Que tu m'hi empenys amb totes les teves paraules. Però no ho faig. Només et demano que el deixis i no cerquis la baralla. És més fort que tu. Que se me'n dona! Jo no puc seguir vivint amb una persona que té el cor i el pensament lligats a un altre home. Jo vull tenir el dret de preguntar-te. On és el teu amor? Això és una cosa meva. Tan íntima com les meves entranyes. Jo no sóc la teva esclava. Tu no vas comprar-me en el mercat. Escolteu, bona gent. No us deixeu emportar per la violència. Respecteu aquesta casa on hi ha regnat la pau fins avui. Vos sou una dona i sabreu comprendre'm. Un home gelós resulta avorrible. És gelós el que sent recel de perdre una cosa estimada. El que viu amb la sospita o la inquietud en el cervell. Però, què direm de l'home que es plany d'un mal del qual coneix perfectament la naturalesa? Exageres, Lluís. Com sempre acostumes a fer-ho. No puc escoltar-te sense veure alterar-se els meus nervis. Estàs cansat, Lluís. I et convé reposar. Tots dos estem cansats. Faríeu bé, doncs, d'entornar-vos a la vostra cambra. Sí, teniu raó. Anem, Lluís. Maleït. A reveure, Joan. Escolteu, Nuri, un moment. No marxeu encara. Confesso que estem abusant de la vostra bondat. En Jordi no ha volgut sortir i m'ha pregat que vingués jo per intentar posar l'harmonia entre vosaltres. Em sembla que no cal. En Lluís és un exaltat i sempre espatlla les coses. Amb el seu caràcter rabiut, exaspera la Rosalia i l'empeny cap a mi. Com més vol lligar-la i dominar-la, més fàcilment ve als meus braços. Però això no pot continuar. Jo mateix em canso de seguir fingint i repetir sempre aquest paper tan monòton. Voleu dir que no estimeu la Rosalia? Com pot dir un home que estima una dona que no li pertany? Però vos li heu... Lluminosa. Però no veiem que, en el fons, ens envolta només una boira espessa. I al trobar-nos reduïts en un cercle de petites dimensions, ens resignem i ens encongim, més per cansament que per voluntat. I aleshores proclamem que som feliços, però sense ser-ho. Us he dit que jo en sóc. No ho puc creure, Nuri. Tu no pots conèixer la felicitat, vivint en aquest racó de món, passant el temps en una casa senzilla, sense parlar amb ningú ni veure enlloc l'alegria ni la música del món. Digues, què et porten els dies grisos que cauen al teu redós com unes campanades llunyanes? Et manca l'esclat de les blanques emocions que fan viure totes les dones. La llum esperançadora de cada matí ens fa somiar i ens ajuda a viure. I la paraula càlida i amorosa que ompli d'encant els teus sentits. Tu no pots ser feliç, Nuri, perquè no ets el centre de la teva vida, sinó el complement de la d'un altre. No ho sé. Em feu caure en una turbació culpable. Nuri, jo puc donar-te la felicitat. Vine. Deixa'm abraçar-te. Així. Només jo puc comprendre la teva pena amagada i donar-te amb les mans l'aigua clara i fresca que pagui la teva set insatisfeta. No. Jo no desitjo res més. Deixa'm besar els teus cabells de seda i la teva cara d'alabastre. No puc desitjar res més. Et veig com una papallona que mou les ales de pressa en un esforç per enlairar-se. Nuri, et sembla bé que la teva germana et sorprengui en braços d'un home foraster? Perdona'm, Elvira. Em sento avergonyida. Ho crec. No et manquen els motius. Una dona no ha d'avergonyir-se mai per haver estimat. I sou vos qui parleu d'estimar? Estimar és un sentiment elevat. Aneu a explicar-ho a en Jordi i veureu el que us respondrà. No parlis d'en Jordi. Ell és noble, l'ànima més pura d'aquesta casa. Per què no em trencava les cames abans de venir aquí? Que feble és una dona davant d'un mirall enganyador. Vaig a llançar-me als peus d'en Jordi i demanar-li que em perdoni. Sense ell, em veig caminant a les palpentes igual que una dona perduda. Adéu-siau. Estareu satisfeta, Elvira, de la vostra obra? Ja no he pogut resistir més. Estava al darrere de la porta, escoltant la vostra conversa. Bevia les vostres paraules com si me les diguéssiu a mi. Sabia el mal que anava fent al cor de la meva germana, però la manca de resistència i la necessitat de cridar han estat més forts que jo mateixa. Pobre Nuri. Ella és bona. La perdono perquè sé que no és ella la culpable. Aleshores, no cal preguntar qui és. Certament. Sóc jo, culpable. Quan un home i una dona s'abracen, la culpa és d'ell. Quan s'abracen un home i una dona, el culpable és sempre el més fort dels dos. I aquesta vegada, era jo el més fort? Sí, Joan. La meva germana és un àngel. S'ha quedat sorpresa al vostre davant. L'ha encisat el soroll de les vostres paraules mentideres i no ha tingut força per resistir el vostre atreviment. Igual a un ocell que cau sota l'influència d'un serpent vigorós. I vos, Elvira, no sou un àngel com la vostra germana? Oh, no. Sóc molt diferent. A mi no hi valen els arguments fal·laciosos. Sóc una fortalesa difícil d'aprendre. Tothom és una fortalesa. Tots ens pensem tenir prou energia per rebutjar els atacs de l'enemic. Però sempre hi ha en nosaltres un punt feble. I per aquí comença la nostra desfeta. Vos teniu també un punt feble. No vull saber quin és. No em proposo pas descobrir-lo. Però el teniu, sens dubte. És possible, no vull negar-ho. Però no us imagineu que jo pugui ésser com la meva germana o com aquesta Rosalia que us ha portat fins aquí. Calleu. Defenseu-vos ara. Com trobareu paraules per justificar la vostra actitud? Com podíeu ésser sincer a la vegada amb la Rosalia i amb la Nuri? Però jo vull creure que no ho heu estat ni amb l'una ni amb l'altra. Us sentiu posseït d'una força estranya dotat d'unes ales triomfadores que us permeten de recórrer la terra sense parar esment en les víctimes que aixafeu al vostre pas. No compten per vos els sentiments ni les llàgrimes, encegat com esteu per la lluïssor d'unes fàcils victòries. Calleu, Elvira. Us conec. Només jo puc llegir els vostres gestos i les vostres mirades. Conec més que ningú el sentit veritable de les paraules que pronuncieu. Fins avui heu pogut jugar amb els cors d'unes dones enamorades i us heu rigut de l'amor, trepitjant-lo i fent-lo esclau del vostre caprici. Però ara se us han acabat les oportunitats, almenys en aquesta casa, i us veureu obligat a fugir, a plantar la vostra tenda encantada en una altra fira, entendrí els pròxims cors que s'us posaran al davant. No sigueu cruel, Elvira. Cercareu un altre mercat d'ocasions. Comprenc que la vostra vida estigui sempre plena d'esperances, d'il·lusions pràctiques i de collites materials. Seguireu dormint amb un ull obert, com les llebres, i saltareu al mig del camí quan veureu de nou una dona indefensa. Em feu mal quan parleu. Mai. No m'havia dit ningú aquests mots, que em fereixen com un dard emmetzinat. Però el vostre ofici és ingrat, tanmateix. Per vos, una dona només és una cosa, un objecte. Una font d'alegries i de sorpreses agradables. Prou, Elvira, us ho prego, no seguiu. Us ho demano agenollat. Ja ho veieu. Aixequeu-vos. Si us miro així, el meu pensament s'atura. No sentiu pietat per mi. Una mica de tendresa compassiva. Encara que només duri un moment. Aixequeu-vos, us dic. Callareu? No ho sé. Prometeu-me que callareu. Almenys que no seguireu parlant-me amb un to semblant i amb la mateixa intenció de destrossar-me. Deixeu-me dir que us veig una ànima corrompuda. Oh, m'ofego. No puc resistir-vos més. Aixequeu-vos. Ja callaré. Heu buidat la vostra fel. Ara ja em sento alliberada. Teniu un poder estrany damunt meu. És que jo no em deixo dominar per la vostra força encantadora. I trenco la xarxa espessa de les vostres trampes de falsa tendresa. Sóc més forta que tu. Elvira, ets més forta que jo. L'amor i la mort són germans. L'amor i la mort et dominen. I què puc fer-hi jo, si són essència viva, com una fatalitat? Per què has mort el pare de Rosalia? Ha estat el destí. També les altres persones tenen un destí. El de Rosalia i de Nuri. Les porta a estimar-te. I el de Lluís i d'en Jordi els porta a venjar-se, a cercar la teva mort. No! Ells no voldran matar-me. Ho veus, Joan. Per què tens por a la mort quan es tracta de la teva i no et fa cap respecte, en canvi, quan es tracta de la mort dels altres? Et passa amb la mort el mateix que amb l'amor. L'encens en els cors de totes les dones que t'escolten i les abandones quan encara cremen per tu. No llegeixis més en el llibre de la meva ànima. Qui t'ha ensenyat els meus secrets? T'he dit que et coneixia. Et veig com un vidre transparent. Tens por de morir. I no tens por de matar. Vull fugir, Elvira. Aquí m'ofego. La meva vida s'atura al teu davant. Marxo amb el meu cavall. Necessito córrer pels camins solitaris i les muntanyes fins a cansar-me i oblidar la teva presència. He de refer les meves forces. En aquests moments no sóc jo. El meu esperit es sent torturat. No marxis encara. Sí, sí. He d'aprofitar el que resta de nit per salvar-me. Té, Elvira. Aquesta mitja moneda és meva. L'he guardada com un tresor. Però tu has trencat el meu destí. Sóc una fúria enfollida. Vull fugir d'aquesta casa. Mitja moneda? Espera, Joan! No marxis! La teva mitja moneda coincideix amb la meva. Els dos trossos formen una moneda perfecta, mira! Aquest metall uneix els nostres cors. Impossible. Tu has ferit la meva ànima. Els nostres destins s'uneixen des d'ara. Mira, Joan. No puc desfer la moneda. Les dues meitats es troben soldades fortament. Jo vull fugir. I jo vinc amb tu. Correrem amb el teu cavall per planures i muntanyes. Serem els dos un sol cor i un sol esperit. Els nostres destins s'han lligat des d'avui. Què serà de mi? Ens atrau una voluntat poderosa. Jo ho he pressentit quan mirava la tempesta darrere de la finestra ben oberta de la meva cambra. Quan t'he descobert damunt del teu cavall blanc, que corries pel camí del torrent. Una veu interior em donava forces i em feia escoltar amb alegria les petjades del teu cavall. He de venir amb tu. Em crida el teu misteri, m'atrau la teva mentida i em lliga el teu engany. Et veig com una ànima diabòlica, com ha dit la Nuri, que porta la vida i la mort al punt de l'espasa. Però et contemplo com una cosa meva. Abraça'm, Joan. Així. Elvira. Ben fort. I ara, anem. Si tu ho vols, segueix-me. Anem, Elvira. On són? La porta és oberta. Han marxat. S'han portat l'Elvira. Ens l'ha pres com un lladre que roba una joia de valor. Mira la Nuri. Vine, vine a la finestra. El cavall corre com un fugit portant al seu llom la teva germana i l'home miserable. Per què el deixaves entrar aquí? Feia pudor de sofre com un mal esperit. Pobre Elvira. Ha caigut en mans del monstre com un ocellet en les urpes d'un esparver. Mira, l'Elvira abraça l'home. Ha volgut fugir amb ella. S'ha lligat a la seva sort. Déu meu! Que desventurada. Mira com aixeca el braç en direcció a nosaltres. No podem fer-hi res, Núria. Els uneix una mateixa voluntat. Quin poder té aquest home? Mereixia que jo el matés. Calla, Jordi. Déu evitat que t'embrutessis les mans cometent una follia. Si jo el trobo algun dia, el mataré. No, Jordi. Sóc jo que ha de matar-lo. Els homes només pensen en matar. Gosaràs defensar-lo encara. Jo tinc més motius que vosaltres per sentir-me ferida. Ens ha pres l'Elvira. Ens ha robat l'alegria de la casa i el tresor de la meva vida. És l'Elvira que ha volgut anar-se'n amb ell, Nuri. Això no és possible. Sí, Nuri. Si l'Elvira no hagués volgut marxar, hauria cridat. Hauria pogut fer resistència. Jo el conec. I sé fins on arriba la seva força encantadora. En Joan és un home meravellós. Jo el mataré. Vull seguir-li els passos. Jordi, vull sortir al seu darrere i caçar-lo i fer-li pagar tots els seus crims. Pren el nostre cavall. No dubtis ni un moment. Demà serà un dia lluminós i esclatant per tots nosaltres. Adéu. Lluís, vull venir amb tu. Em vaig a salvar-lo. Encara l'estimo. Tapada amb la meva capa, estaràs millor. Sofreixes, Elvira. La mateixa angoixa em priva de sortir. No és el dolor allò que atormenta el meu fill, sinó pensar en la mort que m'espera. He de deixar-te, Joan, per sempre. Tens el cos trossejat per les potes del cavall. Tinc trossejada la meva ànima, però encara és pitjor. Jo no ho volia. El cavall galopava com el vent empollit i semblava que la terra no existia. Te'n recordes, Elvira? No sentíem els cops de les seves potes damunt de les pedres. Jo et deia que el cavall volava pels camins. Tan aviat vèiem uns arbres al nostre costat com pujàvem al cim d'una muntanya i s'estenia als nostres peus una naturalesa gegantina. Jo et repetia que no miressis enlloc. Que els teus braços s'enllacessin entorn del meu cos i m'estrenyessin ben fort per evitar una possible caiguda. I jo no vaig obeir-te. Vas afluixar els braços i vas perdre l'equilibri. Era un viatge meravellós. No deixaves de mirar ni parlar-me. Volia córrer amb els braços oberts com si fossin unes ales desplegades. Desafiaves el perill. Mirava la terra ampla i prodigiosa. I vas caure a terra. I les potes del cavall van passar pel damunt del teu cos. Tendre, vida meva. Vaig a morir. Dóna'm el teu dolor i reposa. Aviat. Reposaré per sempre. Dóna'm el teu sofriment i pren la meva vida. No, Joan. Això no pot ser. Jo he caigut. He sentit al meu damunt les potes del teu cavall blanc. I ara he de suportar aquesta trista agonia. Jo vull salvar-te. Vull donar-te la meva força i el meu cos vigorós. Dóna'm tu el teu mal, Elvira. Tu has de viure. O bé jo em llançaré a terra i faré que les potes del cavall es clavin també en el meu pit. Tu no has de morir. Ets jove i ple de bellesa. Sense tu, no vull seguir vivint. Em sento feliç escoltant les teves paraules. Elvira, em fas encongir el pit i venir les llàgrimes als ulls. No pensis més en mi. Deixa'm aquí, que mori tota sola. A tu el món et crida encara. Trobaràs altres dones que et faran oblidar el meu record. Les dones em cridaven i m'atreien abans de conèixer-te tu. Em sentia emportat per un torrent impetuós, per una mena de fúria irreflexiva. Però ja tot s'ha acabat. No t'aturaves davant el perill. Només cercaves el triomf. Moltes vegades eren elles que venien cap a mi. Com jo mateixa. Tu ets la meva elegida. Amb tu no hi ha hagut violència, ni mentida, ni traïció. Jo no he portat la mort, ni he fet passar la sang. Horror. Però la sang ha vingut ara. I la mort també. Mira, no parlis així. El meu pit esclata. Em sento morir. Bésa'm. Vull conèixer per darrera vegada el foc dels teus llavis. Sí. Un petó. I un altre. La teva pell em crema. Perdona'm, Elvira. Tot el mal que t'he fet. Et perdono. I perdona'm tot el mal que he fet en el món. Elvira. Elvira! Ja ets morta. Només has tingut força per a perdonar-me els greuges haguts per tu. Però jo volia que em perdonessis tot el dolor que he sembrat durant la meva vida. Per què? Per què no m'has donat el gran perdó que et demanava? Aleshores m'hauria sentit un home nou. Però ara seguiré mirant-me com un culpable. Tu, Elvira, m'havies ensenyat el bon camí. La teva tendresa m'havia transformat. Em veia encadenat a una mena de fatalitat tenebrosa. Però gràcies a tu, Elvira lluminosa, s'ha apoderat de mi una energia renovadora. Endavant, em guiarà la llum d'un nou destí, que tu guiaràs des de les ombres eternes. I has hagut de caure i venir a morir aquí, sense que jo hagi pogut salvar-te. Qui és aquest home? Què hi fas tu aquí? Jo sóc el metge de les ànimes. Doncs podràs ocupar-te d'ella a partir d'aquest moment. Elvira ha mort. Ho sé. Ha mort quan tu li has demanat que et perdonés tot el mal que has fet en el món. Ella no podia perdonar-te. Ho has sentit. M'espiaves. Elvira ha estat generosa amb tu. T'ha llevat el pes que representava tot el que has sofert per tu. La resta no podia perdonar-t'ho. No era cosa seva. Calla. Perquè et barreges amb les meves angoixes. No provoquis la meva ira. Veig que no em coneixes. Mira'm bé. Vejam. Ets el meu pare. D'on has sortit? Com has pogut venir fins aquí si havies mort? Un pare no pot abandonar mai el seu fill. He vingut perquè em necessitaves. Mentida. Vés, marxa. I torna't cap a les ombres. En què vols ajudar-me? Avui només m'interessa la vida d'Elvira. I ja l'he perduda. La teva presència m'exaspera. Em vas treure de casa i em vas maleir. Em vas desheretar abans de morir-te. Com puc recordar-me de tu sense veure enrogir-se el meu rostre pel dolor més intens? Has sembrat el mal per allí on has passat. Has fet néixer la venjança al teu entorn. T'ha acompanyat sempre l'engany, la traïció i la fallonia. Emportat per una mena de desig insaciable, t'has allunyat dels homes i has encès l'odi pel món. He cercat el plaer. L'has comprat. O l'has pres, amb violència. M'ho demanava, la sang que vas donar-me. Jo no vaig ensenyar-te el mal. Només tu ets responsable dels teus crims. No puc escoltar-te més. Mira la meva espasa. Defensa't. Què vas a fer? Sou vos. M'heu enganyat. No sou el meu pare. Ara ja us conec. Heu vingut a torturar-me en el moment més desesperat de la meva vida. Quan començava a sentir el meu cor disposat a la pau i al penediment. Ara ja sé qui sou. Per què ha vingut el secretari de la vida a trobar-me aquí, davant de la meva Elvira morta? No ha arribat encara per tu el moment de tancar els comptes. No és hora de paraules. Ajudeu-me primer a enterrar l'Elvira. És la primera vegada que et decideixes a donar sepultura a una víctima teva. Jo no sóc responsable de la mort d'Elvira. Per què te l'emportaves en les teves curses folles? Ella ha volgut seguir-me. La movia l'amor? Vos ho sabeu més que jo. Jo només sé que ella ho era tot per mi. I ara, mira quanta dolçor respira el seu rostre. És morta. Però ja us he dit que no era hora de paraules. Voleu ajudar-me a enterrar-la? Sí, és el nostre deure. Déu vol que donguem sepultura als morts. Que la terra torni a la terra. Jo no voldria que la terra empresonés aquest cos de marbre. Preferiria portar l'Elvira al costat d'aquest riu que passa per aquí a la vora i estendre-la damunt les seves aigües blaves i deixar que les ones se l'enduguessin suaument, abraçant-la amorosament, com ho farien els braços d'una mare. No és possible. Cal enterrar l'Elvira. On trobaré la força per cavar una fossa? No cal que fereixis la terra amb les teves mans. Mira allà. La fossa ja està oberta. Oh, prodigi! Gràcies. Ajudeu-me ara a transportar aquest cos tan estimat. Al morir l'Elvira, ha mort també una part de mi mateix. Ella s'emporta la meva ànima. Què serà? Ja el tinc a les meves mans i no podrà escapar-se. He promès en Jordi que el mataria allí on el trobés i ha arribat l'hora de la venjança. Porto la meva espasa als crits de tots aquells que han sofert l'engany i el menyspreu d'aquest home horrible. I ha de morir. I tu, Rosalia, seràs testimoni d'aquest acte de justícia. El mataràs a traïció com un covard. No. L'insultaré al teu davant i l'obligaré a defensar-se. Però per què vols matar-lo? Tu no t'has fet res de mal. Encara goses pronunciar paraules com aquestes. En tot cas, sóc jo que podria desitjar la seva mort. Jo tinc veritables motius de dolor i de venjança. No solament la mort del meu pare, sinó el menyspreu llançat a la meva persona em faria moure el braç per prendre-li la vida. I per què no ho fas? Qui et detura? El meu cor no m'empenya una acció funesta. No puc cercar la seva mort. Encara l'estimes? No, no l'estimo. Un sentiment llunyà no pot dominar el nostre present. Però tampoc no sento per ell un odi que m'obligui a agafar el punyal homicida. Deixa'l, Lluís. Encara hi ets a temps. Anem-nos a seguir la nostra vida. Marxem lluny. No puguem veure'l ni res ens parli d'ell. Unirem les nostres vides en una llaçada de felicitat. No. No et crec, Rosalia. Sempre apareixeria el seu record entre nosaltres. Mentre ell visqui, no coneixeríem la pau. Deixem-lo, Lluís. Calla! El veig allà ocupat en remoure la terra. Ara s'aixuga la cara amb un gest que igual podria ser de dolor. Que de cansament. És una fossa. Acaba d'enterrar l'Elvira. Monstre! Un altre crim damunt la seva consciència. Janet, retirem-nos. Adéu, Lluís. Sento agitar-se el meu cor dins del pit tormentat, com si fos el mar enmig d'una tempesta. Per res del món no podria marxar. He vingut a cercar aquesta hora i ja arriba amb tota la força d'un foc enlluernador. Eh? Sou vosaltres? Et trobo al meu davant, per fi, Joan. Vinc a matar-te. Defensa't! No parlis així, Lluís. No és aquest moment oportú per barallar-nos. I tampoc podríem fer-ho en aquest lloc, que hem de respectar com un camp sagrat. Amor, l'Albi. Sí. Ha mort aquí mateix, on som nosaltres. Aquest matí ha caigut el cavall i el seu cos delicat ha estat aixafat per les vigoroses ferradures de la bèstia. El tendre infant ha estat víctima del teu embruixament. No, Lluís. No cregueu que jo en sigui la causa. Qui, si no tu, ha pogut matar l'Albira? Els teus braços són la dalla de la mort. Tu ets l'assassí, com sempre. No he mort l'Albira. No podia matar-la. Ella ho era tot per mi. De bona gana hauria donat la meva existència perquè ella pogués seguir alegrant la terra amb la seva rialla. Ha estat la fatalitat la que ha produït la terrible desgràcia. Jo li deia que s'agafés fort amb mi, que els seus braços no es deslliguessin del meu pit com una amorosa abraçada. Però ella cantava i reia i estenia els braços com si fossin ales desplegades. I en el moment més impensat, perdé l'equilibri i caigué a terra, anant a parar sota les potes del cavall. Però tu ets el culpable. Tu vas treure-la de casa. Tu vas robar-la i te l'endugueres a l'aventura. Fou ella la que volgués seguir-me. Jo volia marxar, fugir lluny d'aquella casa. Ella m'havia parlat molt cruament i jo no podia escoltar-la perquè li endevinava una força nova, perquè amb la seva mirada em dominava. I jo no sabia viure callat i indefens. Però ell em cridà i vingué amb mi voluntàriament. Aleshores, em vaig sentir pres per primera vegada. No podia negar-li la meva companyia. Ella era més forta que jo. Ens atrèiem mútuament. I el cavall se'ns emportà els dos, units estretament, com si només tinguéssim una sola vida. Jo hauria volgut fugir així, atrets mútuament. Units com si només tinguéssim una sola vida. No se'm embulla les penes. Et traïciones, Rosalia. Encara l'estimes. Tu en tens la culpa. Jo? En lloc de separar-me d'ell, no fas sinó cercar-lo i el portes al meu davant. I jo no volia venir. I no he pogut detenir-te. Però ja tot s'ha acabat, Joan. He vingut a matar-te. Mira la meva espasa. Defensa't! No puc defensar-me. Porto el cor trossejat per les emocions i el sofriment. Doncs et mataré com si fossis un gripau. Lluís! Deixa'm! Covard! Assassí! Ja veus, Lluís, que no accepto la lluita. El record de l'Albira em lliga ja per sempre. Deixa'm amb ell. Tens por de morir. L'acció ha fugit del meu esperit. Sense l'Albira sóc un altre home. No sento el pes de la carn. Em miro com si ja només fos un ombra. Perdo la calma. Els nervis s'alteren. He vingut a matar-te i vaig a fer-ho. Atura't. No és possible lluitar al davant de la Rosalia i d'aquest amic meu. I ara? On és? On ha anat? No hi és? Com ha pogut fugir? Ets un poll, Joan. No el veig enlloc. Se n'ha anat. Ja no tinc més paciència. Té! Te l'has ferit al braç? M'has fet mal. M'has despertat. Covard! Espera. Deixa'm collir de terra la meva espasa. Vols lluitar? Per això he vingut. Vull prendre d'aquesta vida miserable que enverina l'aire. Com vulguis, doncs. Gairebé no els veig. Lluiten darrere aquells arbres. Joan! Ell ho ha volgut. Has mort? Sí. Sí, l'he mort. Ha encès la meva ira i ha caigut víctima del seu atreviment. El destí m'ha donat un esperit insaciable. Les morts aflueixen cap a mi dolçament i venen totes soles, sense resistència, com les tendres ovelles en mans del carnisser. No hi ha en mi el desig de matar. Pots creure en Rosalia. Jo m'he sentit sempre l'ànima joiosa i només he cercat l'alegria i el gaudi. Tots els meus esforços els he esmerçat en fer-me estimar. Cada cop que ho aconseguia, el meu orgull es considerava satisfet. Això és el que ha constituït tota l'aspiració de la meva vida. Has mort, en Lluís? La intenció de matar mai no ha estat en mi un desig ni una jugada, sinó l'accident involuntari, la desgràcia fatal i l'error contradictori. M'has deixat sol. En un moment han desaparegut les dues forces que em donaven vida. L'amor i l'odi. Tu representes per mi una il·lusió morta. I en Lluís, l'esperança de l'amor perdut. No plores, Rosalia. Tu i jo som dos nàufrags. Els nostres vaixells s'han estavellat contra les roques. Hem perdut l'amor. Els nostres cors són com dues fonts estroncades. Tot el mal que sofreixo em ve de tu. I no puc odiar-te. Nosaltres ens hem estimat una vegada. Però ja no podrem estimar-nos més. La vida no torna mai endarrere. No puc odiar-te. Digue, Rosalia, guardes encara la teva mitja moneda? No la tinc. Les dues meitats formaren la moneda completa i se la quedà en Lluís. Tampoc jo no tinc la meva. Quedà en poder de l'Elvira. Ho veu, Rosalia, com hem perdut tota l'esperança de refer-nos. Però jo t'he estimat, Rosalia. També jo t'he estimat. Si poguéssim tornar a començar. No és possible. Han existit l'Elvira i en Lluís, i nosaltres ens devem a ells. Som més seus avui que no pas quan ells vivien. Jo no sé si segueixo estimant encara. L'amor antic s'ha petrificat. No s'ha fos. I avui el veig encara, si bé sense vida. Sense vida, tu ho has dit. L'amor nostre s'ha transformat en un símbol. Arreu on miro trobo la meva Elvira. Fuig, Joan! Un nou perill t'amenaça. Mira allà, darrere d'aquelles oliveres. Veig un home i una dona. Són en Jordi i la Núria que venen a demanar-te comptes. Marxa! Encara hi ets a temps. Pren el teu cavall i escapa't. Els esperaré. No podria fugir. No els vull privar del dret d'ofendre'm. Aguantaré impassible tota la força de llur menyspreu. Ai, fuig, Joan! Els empeny una raó poderosa. És la sang que els crida. La meva espasa reposa al costat d'en Lluís. Ell serà la meva darrera mort. Ho he jurat, Rosalia. Jo no ho vull veure. Me'n vaig. No podria sofrir l'ésser testimoni de la teva caiguda. Sento que t'emporta una sort malastruga. Adéu, Joan. On va, Rosalia? Em vull fugir, Jordi. No puc respirar aquí. Em falta l'aire. No te'n vagis. Ningú més que tu ha d'estar present entre nosaltres. No ens deixis, Rosalia. Et necessitem. Pobre Nuri. Si tu m'ho demanes, no marxaré. No sóc tan dolenta que vulgui atormentar-te. Joan, venim a parlar-te de l'Elvira. Què n'has fet? Sí, què n'has fet? Perdoneu-me. On és la meva germana? Les vostres paraules obren de nou la meva llaga. Em sento culpable. Elvira! On és l'Elvira? L'Elvira no et pot sentir. Reposa dins de la terra. És morta. Sí. És morta. No. Pobra germana meva! Tu has mort la nostra Elvira! Has de pagar el teu crim! Estic disposat a rebre el càstig. Pots insultar-me, pots pegar-me, Pots prendre'm la vida si així et plau. Jo no em rebel·laré. Seré com un esclau que hagués emocionat la mà que el bastoneja. Beneiré amb el cor l'arma que caigui al meu damunt. La meva vida s'ha acabat. Sense l'Elvira jo no vull viure. Ets un ésser menyspreable i repugnant. Tu no has estimat mai ningú. Però jo he vingut a fer justícia. Jo no perdono. La meva Elvira... L'has mort amb les teves mans criminals. No! Això no. Jo no l'he mort. Les meves mans volien salvar-la. Canviava la meva vida per la seva. Encara ara, en aquests moments, jo baixaria joiós a la terra per ocupar el seu lloc. Si ella pogués sortir pels seus passos, amb la rialla als llavis, com abans, tal com era quan vivia al vostre costat, a casa vostra. Sé el que vosaltres sofriu. Persones pures que obeeixen la veu de la sang. Jo també sofreixo. Amb el mateix dolor que si m'arrenquessin a trossos la carn del meu pit. Menteixes! Sempre ha estat la mentida el teu llenguatge. No sóc el mateix. L'Elvira va canviar-me. Més aviat canviaries la pell que no pas la teva ànima. Per què ens has deixat, Elvira? La teva germana moria al caure del cavall. Jo li deia que s'agafés fort amb mi. Que no em deixés. Que no s'exposés a perdre l'equilibri. Però ella semblava que volgués abraçar tot l'espai. No, no, no et crec. No he vingut per escoltar-te, sinó per fer justícia. Pots fer-la, si així et plau. No, no em defensaré. Si et manca l'arma per matar-me, aniré a cercar la meva espasa i la posaré a les teves mans. Sí, Joan, sí. He de matar-te. Sento a dins de les meves venes córrer la sang com l'aigua d'un torrent. Jo no sóc un home de violències. Però una força poderosa m'empeny a prendre't la vida. Pots defensar-te i triar l'arma que més et plagui. L'espasa o el punyal. No vull lluitar. Fes el que et dicti la teva consciència. Doncs aleshores, mataré. Faré de mi. Tu no has de matar-lo, Jordi. Aplicar la justícia a les ànimes no és cosa teva. El teu deure, la terra, és sembrar l'amor i no vessar la sang dels altres. Qui som? D'on veniu? Sóc el secretari de la vida. Però ara sóc la teva consciència. La meva consciència m'ordena que el mati. T'enganyes. Ha mort l'Elvira. Ha mort el pare de la Rosalia. El cos del Lluís està allí, calent encara. Quin horror. Per què no voleu que en Jordi em mati i acabaré per sempre? Perquè la mort és una cosa teva i has de cercar-la tu sol. Jo no podré. Em manca el valor. Escolta el teu cor en aquests moments. Em penedeixo de tot el mal que he fet. M'acuso de totes les accions criminals. Estic fatigat de Gaudi. I desitjo el sacrifici i la penitència. Has ultrapassat els designis del teu destí. Ets responsable del mal que has fet. Et declaro culpable. Sento que la meva ànima torna a respirar. El cor batega amb fúria. Retrobo la força. Torno a viure. Vés-te'n, Jordi. I tu també, Nuri. Entorneu-vos a casa vostra, a la vostra vida de pau i amor. Ens mancarà l'Elvira. Penseu en ella, com si només es trobés absent. Aneu. Adéu-siau. Adéu-siau. I tu també, Rosalia. Marxa. Allunya't d'ell. Sí. Ja me n'aniré. Jo sóc bo. Vull salvar-me. Accepto i espero el sofriment. Et condemno a córrer eternament damunt del teu cavall blanc, sense que mai més no puguis aturar-te. Apareixeràs com una trista visió a les nits més fosques i sota les tempestes. Els infants pensaran en tu plens d'esglai. I els vells explicaran la teva història cobrint-la de maleficis. Tot el món et veurà passar amb terror, cobert amb la teva capa, i fugirà de tu. Déu meu! Perdoneu-lo. Teatre Català. Avui hem presentat Don Joan, original de Joan Baptista Xuriguera, per adaptació radiofònica de Florència Grau. Assessor, Manuel Cubeles i Soler. Repartiment. Rosalia, Mercè Sampietro. Elvira, Marta Angelat. Nuri, Maria Ferran de Gil. Joan, Josep Torrents. Lluís, Jesús Ferrer. Jordi, Joan Pera, secretari de la vida, Josep Maria Angelat. Realització tècnica, Frederic Oderlein i Plàcid Navarro. Efectes especials, Joan Vidal. Producció, Maria Esther Jaumot. Muntatge musical, Carles Cavaller. Direcció i realització, Ricard Palmerola.